आयुर्वेद के ग्रंथों में विजय भैरव रस नाम का एक फार्मूलेशन मिलता है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी भली भांति जानते हैं और अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि इस फार्मूलेशन में प्रयोग किए जा रहे घटकों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, हर्रे 3 टंक, चीता 3 टंक, नागरमोथा 25 टंक, संभालू 4 टंक, नागकेसर 2.5 टंक, सोंठी 10 टंक, मिर्च 10 टंक, पिपरी 10 टंक, पिपरा मूल 10 टंक, पारा 10 टंक, गंधक 10 टंक, सिंगिया 10 टंक। पारा गंधक को खरल में छोड़ के खरल करें, तब सब दवा कूटी कपड़ छान करके मिलावें, तब गुड़ पुराना दवा के बराबर छोड़ें, तब सब दवाओं को घृत से सान के रख देवें, तब शाम सवेरे दोनों बखत बल रोग विचार के 2 महीना तक खाएं तो कफ रोग पित्त रोग जाए, और 4 महीना खाएं तो वात विकार जाए। जो 1 वर्ष खाए तो आयुर्बल बढ़े, शरीर निरोग होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले, साथ में और बाद में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। कर्नाटक के पारंपरिक चिकित्सकों ने मेडिसिनल राइस पर आधारित 100 से भी अधिक फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने गोल्डन राइस पर आधारित 300 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन बताए जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 50 से भी अधिक किस्म के ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में भी बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने वाइल्ड राइस के बारे में जानकारी दी, रेड राइस के बारे में जानकारी दी, ब्लैक राइस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग भोजन के रूप में इस फार्मूले के उपयोग के दौरान करने से लाभ होता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने ऐसे ही असंख्य फार्मूलेशंस के बारे में बताया, जिनमें से महत्वपूर्ण फार्मूलेशंस को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।